bosje is dat. Het zuidelijk deel van welk land is getroffen door een aardbeving? Nee, weet ik niet meer pas. Nieuw-Zeeland. Ja. In welke stad zijn meer dan 1000 agenten geschorst of overgeplaatst na schandalen? Amsterdam? Nee, het was in Londen. De beleidsplannen van de maker van welke gameconsole zijn per ongeluk uitgelekt? China. Xbox, een Nederlands Davis Cup team, speelt in de kwartfinale tegen welk land? Davis Cup weet ik niet. Sport is niet helemaal... Sport is niet bij de... Nee, dat was sorry. Maakt niet uit. Veel sportvragen vandaag. Ja, en veel landen ook. En dat was ook wat lastig. Twee had jij er goed nu in die tweede ronde. Dus jeetje. Daarmee, ja, dat is een beetje jammer. Erg. Blijft die score best laag. Nou, hè? Dan kan je best meer. Ja, ja. Maar ik heb helemaal niet gefocust op die dingen. Ik was een beetje aan het kijken van, ja, wat moet ik nou weten? Nou, volgende keer. Ja. Kom nog een keertje terug, toch? Ja. Gaan we het anders doen. Dank jij wel. En dank jullie ook wel voor jullie komst naar Spraakmakers. Okay. Zometeen Sven op 1 en het laatste nieuws met Michel Koenen. Fijne dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Er is een staakt het vuren voor Nagorno-Karabakh. Azerbeidzjan startte gisteren een offensief op de door Armeniërs bestuurde enclave. Het geweld zou tot nu toe aan zeker 100 mensen het leven hebben gekost, zegt een voormalig voorman van het bestuur van Nagorno-Karabakh. Al in de jaren 70 was bekend dat er een hoge concentratie vervuilende stoffen in de lucht zat rond het toenmalige hoogoverterrein in Wijk aan Zee, waar nu Tata Steel zit. Uit een rapport dat in handen is van Eén Vandaag blijkt dat ze toen al wisten dat er kankerverwekkende stoffen in de lucht zaten. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de explosies in de provincie Groningen. Afgelopen dagen waren er meerdere ontploffingen in Winschoten. Gisteravond was er ook nog één in Oude Pekela. En wie er achter de explosies zit, dat kan de politie nog niet zeggen. En er kan geen datacentrum meer komen in Zeewolde. Een bestemmingsplan dat de bouw van zo'n center mogelijk maakte is vernietigd door de Raad van State, meldt Omroep Flevoland. Het moederbedrijf van Facebook wilde graag een datacentrum in Zeewolde, maar zette de plannen daarvoor al eerder in de ijskast. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ruim een uur zijn de algemene politieke beschouwingen nu bezig. Altijd al het belangrijkste debat van het jaar in de Tweede Kamer, maar in aanloop naar de verkiezingen al helemaal. Met de aftrap van Geert Wilders. U hoorde dat eerder ook op deze zender van Lars Geerts. Die mild begon met het uitsteken van handen naar anderen, maar al snel doorschakelde naar de campagnestand. En dat zullen we vaker zien vandaag vermoedelijk. Een eerste verkiezingsdebat dus, min of meer, met een aantal lijsttrekkers dat fractievoorzitter is. En ook voor het eerst lijsttrekker. Neem Bontebal van het CDA, Bikker van de ChristenUnie, Pieter Omtzigt, die als eenmansfractie overigens weinig spreektijd heeft vandaag en achteraan aan de lijst aansluit vanavond laat. En Caroline van der Plas, die voor het eerst als zittend Kamerlid deelneemt aan de verkiezingsstrijd. En een boegbeeld dat er niet is vandaag, Frans Timmermans, leider van GroenLinks PvdA, nog niet in de Kamer verkozen, ook niet in het kabinet. En dat laatste geldt dan weer wel voor Dylan Jezelgus, de nieuwe aanvoerder van de VVD, thans demissionair minister van Justitie, en op haar handen moet zitten 2 dagen lang in vak K, dus niks mag zeggen. En datzelfde lot is Rob Jetten van D66 beschoren. Zie dan maar eens aandacht te krijgen. Kortom, bijzondere algemene beschouwingen. Hoe voer je zo'n debat eigenlijk dan midden in zo'n strijd om de kiezer? Klaas Dijkhoff is oud-fractievoorzitter van de VVD. Temus, voormalig staatssecretaris van Justitie. Blauwe Maandag minister van Defensie ook nog. En voormalig campagneleider van de VVD. Weet dus ook alles van hoe je zo'n campagne moet voeren. Meneer Dijkhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u hem eigenlijk al gekocht? De nieuwe iPhone? De trui. De trui. De trui van Jetten. Oh, die heeft die nieuwe trui? Ja. Ex-drammer. Er staat op klimaatdoener. Klimaatdoener. Ja. Oh, ja, ik heb al heel veel dingen in mijn huis gedaan. Dus ik denk dat die trui dat er niet meer uithaalt dan. Overigens, die ouwe met klimaatdrammer erop. Dat was het predicaat dat u hem meegeeft. Die draagt hij nog altijd, zegt hij. Okay. Want hij zit zo lekker. Ja, dat kan. Ik denk dat de term hem ook best lekker zat. Win je zo de verkiezing eigenlijk? Door op de foto te gaan met zo'n opschrift op een trui en die proberen te verkopen? Nee, maar je verliest hem er ook niet door. Dat is niet zoveel, heeft er niet zoveel mee te maken. Bijzondere algemene politieke beschouwingen. Ooit zoiets meegemaakt eigenlijk in zo'n soort vorm. Namelijk in aanloop naar de verkiezingen met heel veel nieuwkomers. En zelfs één lijsttrekker van een partij die in de peilingen toch vrij groot voorstaat. Die überhaupt niks mag zeggen. Ja, dat laatste is niet zo uniek, maar het wel dat degene die het meeste aan het woord is morgen, de premier, dat die zelf niet meer een rol speelt in de volgende verkiezingen. Dat is wel heel lang geleden. Ja, heel lang geleden. Kijkt u dan ook met andere ogen naar die APB, zoals ze dan worden genoemd? Ja, je kijkt wel anders. Ja, omdat alles in het teken staat van de verkiezingen. Dus je probeert wel te kijken van waar tussen het geplande door, zeg maar. Waar vinden mensen een connectie? Waar zie je echt irritatie? Waar zie je mensen interrupties doen die ze eigenlijk helemaal niet verstandig zijn, maar die ze gewoon niet kunnen laten omdat ze gewoon geërgerd zijn? Dat vind ik wel interessant om te zien. Interessante dag dus. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat viel u als eerste op eigenlijk vandaag? Nou, bij Geert, het zijn natuurlijk nog maar kort begonnen. Dus het is Geert Wilders en Sofie Hermans een paar minuten kunnen zien. Hij begint natuurlijk, hij heeft aangekondigd dat hij milder gaat worden. Nou, dat is kennelijk wel makkelijker vol te houden in een Telegraaf-interview dan als hij daar weer staat. En ik vond, hij begint dan vriendelijk voor Van der Staaij, maar daarna gaat hij, dan wordt het naar. Ik bedoel, ik heb dan liever bij Geert, als hij weer zo doet, ga dan maar gewoon met gestrekt been erin. In plaats van dat je eerst aardig lijkt en dan bij Sigrid Kaag aangekomen toch wel heel venijnig en vilijn doet. Terwijl Sigrid Kaag stopt ook. Dus dan is het toch een beetje natrappen, vond ik. Ja, en Sigrid Kaag kan überhaupt niks terugzeggen de komende 2 dagen. Ook nog eens een keer. Aan de andere kant kun je zeggen, hij moet iets. Want het hoofdveld van die verkiezingen bestaat vooralsnog uit VVD, BBB... en de partij van Pieter Omtzigt en GroenLinks PvdA. Als je kijkt naar de peilingen. Dat zijn de grote jongens die deelnemen aan deze verkiezingen. Ja. Dus als je dan als PVV een rol van betekenis wil spelen in de eind van deze fase van deze verkiezingen, moet je jezelf een weg naar voren banen. Zeker, maar of je dan persoonlijke rancune voorop moet zetten, weet ik niet. Ik denk dat ook zijn kiezers, daarna deed hij dat wel hoor, willen dat hij over hun zorgen praat en hoe hij er tegenaan kijkt. En niet per se iemand die toch al weggaat, nog een keer weer zijn oude verwijten in herinnering roept over bezems en heksen en dan ook net doet als dat allemaal grapjes waren die niks voorstelden. En die band hebben zij gewoon niet. Dus dat werd, vond ik een beetje naar. Ja. Laten we het dan over de inhoud gaan hebben. Want hij legde meteen alle nadruk op asiel en migratie. Dat doet hij natuurlijk wel vaker. Dat doet hij al jaren. Maar dat is een belangrijk verkiezingsthema ook voor uw partij, de VVD. En dat is bij uitstek een thema dat niet per se heel erg op de voorgrond staat de laatste dagen. Met andere woorden, hij brengt dat nu weer terug in de arena. En degene die dat zou moeten counteren, die daar hetzelfde over denkt, is de minister van Justitie, demissionair, Dylan Jezelgus. En die zit in vak K. Die kan alleen maar luisteren, zit op haar handen en met de lippen stijf op elkaar. Hoe lastig is dat? Ja, sowieso is het een hele lastige zit als je in het kabinet zit en welk onderwerp je ook beheert en je mag gewoon 2 dagen niks zeggen. Wat doe je eigenlijk de hele dag? Er zijn mensen in het verleden die voetbal hebben gekeken, maar dat viel ook op. Wie? Was dat niet Grapperhaus toen? Ja, dat was Grapperhaus. Ja, precies. Ja. En nou ja, je leest stukken, je probeert als het op jouw onderwerpen gaat, probeer je misschien een berichtje te sturen naar de premier van, joh, dit zit zo niet, of let daarop, of via de ambtenaren. Probeer je alles in de gaten te houden. Er komt ook nog heel veel huiswerk voor de weken daarna. Maar het is vooral zitten en ik las graag een boek. Dan tijdens die uren wachten. Want je mag niks, je kunt niks, maar je mag ook niet ongeïnteresseerd overkomen. Je moet er wel zijn ook. Zeker, ja. En in de Eerste Kamer ook. En er zijn niet eens genoeg stoelen. Dus dat is nog, kun je een bankje hangen achter. In de hoe heet het? Achter de regeringstafel, ja. Nou, zoals het trouwens vroeger in de oude zaal van de Tweede Kamer ook. Ja. En daar waren ook van die bankjes waar de staatssecretarissen dan moesten zitten. In de ogen van Dries van Acht, de premier in die tijd, waren dat betreurenswaardige figuren, hè? Staatssecretarissen. Zeker, ja. Nee, dit is net zo hard werken, maar voor minder loon. Ja, de vakbond van staatssecretarissen zal nog een keer opgericht worden, ja. Hoe bereid je zo'n algemene politieke beschouwing nou eigenlijk precies voor? Nou, hoe ik het altijd deed, ik probeerde als fractievoorzitter wel een soort opbouw te hebben dat ik wel, ik had me voorgenomen, en dat is ook wel in mijn ogen gelukt, dat als ik dan terug zou kijken, dat ik wel zou zien dat er een logische opbouw jaar na jaar zat. En dat je niet gaat kijken van, goh, wat speelt er nu in de actualiteit, dan laat ik daar eens even, alsof het er gewoon debatje is, op inspelen. Dat je wel probeert iets van een langere termijn visie neer te zetten en ook de politiek zelf beschouwt en ook de eigen rol van de eigen partij daarin. En dan bereid je het wel goed voor, want je wil altijd te veel zeggen. En je loopt het risico te veel in jargon of beleidstermen te hangen, of er eigenlijk alleen maar een openbare onderhandeling van te maken. Wat ook al net een beetje begon over koopkracht en armoedebeleid en minimumloon. Hè. Dat ging net al meteen Jesse Klaver bij Sofie Hermans. Eigenlijk openbaar onderhandelen, dat hoort er wel bij. Maar los daarvan probeer ik altijd wel een verhaal neer te zetten. En ja, dat bereid je dan in de hele zomer eigenlijk al voor. Hoe doe je dat? Door het lezen van boeken? Met mensen? Rapporten? Hoeveel versies van een spreektekst zijn er eigenlijk voordat je daar staat? Nou, meestal zijn er heel veel versies. En dan 2 weken ervoor gaat die weg. Gooi je alles toch weer om. Dat is meestal wat er gebeurt. Omdat je dan ergens in de voorbereiding iets vindt waarvan je denkt, oké, ik heb veel te veel en het is te veel gewoon een boodschappenlijstje. En dan vind je 1 onderwerp waar je voelt, nee, dit is eigenlijk wel de illustratie waarvan ik vind dat we nu staan in het land op dit moment. En deze ga ik helemaal uitbouwen. Ja. En dan grijp je daarop terug. Maar je ziet ook collega's wel eens wel het boodschappenlijstje variant doen, hoor. Dat is ook heel legitiem, maar zo deed ik het niet. Nee, maar goed, die boodschappen die komen nu alweer aan de orde. Want u zei net zelf al, Jesse Klaver stond aan de interruptiemicrofoon. Het gaat daarin in het debat met Sophie Hermans dat nu bezig is. Gaat het meteen over koopkrachtontwikkelingen en over een tegenbegroting? Of overigens met steun van een coalitiepartij, weliswaar een demissionaire coalitiepartij, de ChristenUnie, die eigenlijk dus oppositie voert tegen het zittende demissionaire kabinet en tegen de eigen vicepremier die ook nog gaat over armoede? Ja. Dat is bijzonder. Ze zullen het zelf anders uitleggen, denk ik. Ze zullen er een andere draai aan geven, maar daar komt het wel op neer. Ja, dat is toch een vrij merkwaardige stelfiguur normaal gesproken? Ja, kijk, normaal gesproken is demissionair heel terughoudend. En dan is er, als er echt dan iets in de brand staat, ga je alsnog daar nieuw beleid op maken. Nu zie je ook wel dat het zich wel erg vermengt natuurlijk met de verkiezingen. Die zijn over 2 maanden en 2 dagen. Dus ja, partijen willen nu gewoon graag laten zien waar ze voor staan. Zeker partijen als de ChristenUnie gaat minder de primetime plekken in de debatten krijgen. Ja. Dus ja, dat is logisch dat ze dit moment ook aangrijpen om te laten zien, nou ja, wij zitten nu in een kabinet, maar we voelen ons eigenlijk veel meer thuis bij links en bij GroenLinks PvdA. Dat is niet heel gek. Nee. En daar gebruik je dan zo'n interruptie voor, omdat op het moment dat je zelf aan de buurt bent, helemaal aan het einde van de rij, ik zei het net al, dat geldt ook voor Pieter Omtzigt. Ja. Dan is iedereen al naar bed. Ja, maar die heeft wel een speciale positie, denk ik. Daar zal morgen in de media in de ochtend nog wel veel aandacht voor zijn. Ik denk dat veel partijen hem zullen interrumperen. Tactisch zouden ze het misschien niet moeten doen. Zouden ze hem gewoon zijn verhaal moeten laten houden laat in de avond. En dat is het. Maar hij is natuurlijk heel, heel belangrijk. Ja. Hij is de frontrunner in de peilingen. En hij heeft vooral tot nu toe heel veel scherpe analyses gegeven over wat hij vindt dat er mis is. En partijen zullen hem nu ook willen beproeven op concretere ideeën hoe het dan anders moet. Ja, denkt u niet dat hij dan zelf telkens met hetzelfde antwoord terugkomt? Namelijk, wacht nog even een paar weken, dan is mijn verkiezingsprogramma dan? Ja, maar dat kan, maar dat is wel een risico. Want ik denk dat 2 maanden voor die tijd, kijk, in het begin zomer kun je dat makkelijker zeggen, maar nu wil je als kiezer ook gewoon wel weten waar je dan aan toe bent. Ja. Dus je ziet, denk wel dat hij een stapje verder iets moet zeggen. Je kunt niet blijven zeggen, ja, het valt allemaal niet mee om een korte tijd en ik moet een lijst en ik moet een programma en dit en dat. Dat is allemaal zo. Dat is een feit. Hmm. En het is ook vervelend dat je dat als je... Maar als je meedoet en je staat hoog in de peilingen, dan rust er een verantwoordelijkheid op je schouders. Als je ook de verkiezingen met wint, kun je ook niet zeggen van, wacht nog even 2 maanden met formeren, want ik wil nog even goed nadenken over zaken. Als een kiezer wil wel weten waar die natuurlijk voor staat, en ik denk dat hij dat ook wel kan uitleggen. Juist. In het debat, u zei het net zelf al, is het boodschappenlijstje ook al aangesproken, aangebroken. Dat geldt ook voor uw eigen partij, namelijk het bevriezen van de brandstofvaccins. Daar wil uw partij een einde aan maken, althans niet aan die bevriezing, die willen ze juist. En een einde maken aan de stijging van die brandstofkosten. En dat willen ze dan betalen uit het groeifonds. Nou bent u een soort speciaal gezant geweest voor de regio Eindhoven, waar heel veel high-tech zit en met heel veel groeipotentieel, waar dat groeifonds eigenlijk voor bedoeld zou zijn, zou je zeggen. Is dat nou het beste potje om zo'n maatregel uit te financieren? Nou ja, als het een ander potje is, zou dat de voorkeur hebben persoonlijk. Omdat niet zozeer vanwege een regiobinding of zo. Want daar maken we eigenlijk niet zoveel zorgen over. Alleen, het is meer, dit groeifonds heb je nodig om te kunnen zorgen dat we over 10, 15 jaar nog genoeg verdienen om welvarend te zijn, zorg te kunnen betalen en een sterke economie te hebben. Ja. Ja, en dat wringt nu met het kortere termijn belang van, ja, het wordt wel heel duur deze winter om auto te rijden. Ja. Alleen, ja, als je blijft noodzakelijke investeringen in de gezonde economie zou blijven uitstellen, dan stel je ook het probleem uit. En meestal wordt het daar dan groter van. Ja, dus op zichzelf, ja, dat is geen geheim natuurlijk dat u als voormalig boegbeeld van de Vroom Vroom Partij voor het bevriezen van de brandstofvaccins bent. Maar haal het uit een ander potje, zegt u eigenlijk met zoveel woorden. Ja, als het kan wel. Maar goed, dit is makkelijk praten nu. Hè. Ja. Ik heb de begroting niet doorgevlooid. Nee. Het is niet mijn hobby om de tegenbegrotingen te schrijven in mijn eentje in het weekend. Dus, nee, die tijd is ook in ieder geval op dit moment geweest. Laten we even kijken bij het debat hoe het daar gaat. Contact met NOS-verslaggever Lars Geerts. Hallo, goedemorgen. We hadden het over die boodschappenlijstjes. Ja, er zijn natuurlijk partijen die van alles en nog wat willen versleutelen aan de begroting. Zeker, ja. De tijd van zaken doen is aangebroken. Hè. U had het net al inderdaad over het deel met Wilders. Dat was toch meer wat verkiezingsretoriek, inderdaad. Kijken waar of die mildheid inderdaad overeind blijft. En nu Sofie Hermans van de VVD achter het sprekersstoeltje staat, wordt er toch even gekeken wat er dan nog verbouwd kan worden aan de begroting. Jesse Klaver van GroenLinks, die heeft daar een heel duidelijk plan over. Dat heeft hij opgesteld samen met GroenLinks en de PvdA en de ChristenUnie. Ja. Een van de dingen die hij wil is het minimumloon verhogen om op die manier de mensen met een lager inkomen te helpen. Daar heeft hij steun voor nodig en daarvoor is hij dus nu aan het kijken bij de VVD van Sofie Hermans of hij daar die steun kan vinden. Een heel concreet voorstel. Iedereen heeft het over het verhogen van het minimumloon. Nou, sommigen willen naar 18 euro, naar 16. De verschillen zijn groot. Maar zo'n eerste stap volgend jaar zetten, dat helpt eigenlijk iedereen in de samenleving. Van de allerarmste mensen tot die middenklasse. En bent u bereid om daar die stappen op te zetten eigenlijk deze dagen? Om te zoeken naar wat nou de beste stap is. We hebben een voorstel gedaan. Willen we echt wel over praten? Bent u daartoe bereid? Laten we niet vergeten dat het minimumloon dit jaar, begin dit jaar gestegen is. Ik rond even af, maar met 10%. Als u mij nu vraagt voor volgend jaar, wat zou je nou voor volgend jaar nog extra willen doen? Waar ziet u dan dat er iets moet gebeuren? Dan is niet de eerste keus die ik maak om te zeggen, dan ga ik voor 24 ook het minimumloon nog een extra stap verhogen. Omdat ik vind dat we meer gericht op die middengroepen iets moeten doen. Vind ik daarmee dat we niks moeten doen of dat er niks mogelijk zou moeten zijn om ook te kijken, kunnen we voor die laagste inkomens nog iets doen? Daarop zeg ik geen nee. Alleen mijn voorkeursroute is absoluut niet nu ook nog een stap zetten in het minimumloon. Oké. Tot slot, voorzitter, tot slot. Toch ergens is dit, ik zie hier ruimte. Volgens mij is dat goed. Ja, we zien hier ruimte. De vraag is alleen wat voor ruimte we dan zien. Want we weten dus nu dat de VVD niet veel voelt voor het verhogen van het minimumloon. In ieder geval in 2024. Misschien op een later moment. Maar dat de VVD nog wel iets wil doen voor de middeninkomens. En als het kan ook nog voor de lagere inkomens. Maar wat dat dan precies is, dat is op dit moment nog even in nevelen gehuld. Juist, en dus gaat het over het centrale thema tot nu toe aangezwengeld door vooral Pieter Omtzigt en overgenomen door andere bestaanszekerheid. Juist. Is dat dan het centrale thema vandaag bij de eerste dag van die algemeen politieke beschouwing? Nou, als het gaat over het zaken doen natuurlijk wel. Op een gegeven moment is iedereen het erover eens dat er een pakket ligt om de armoede te bestrijden. Maar je ziet nu een heleboel zetels in de Kamer, een heleboel partijen in de Kamer, die willen kijken of ze nog iets kunnen doen. En dan is de keuze, doe je dat dan voor de middeninkomens of doe je het specifiek alleen voor de lage inkomens? Ja. Consensus lijkt nu wel te zijn dat het eigenlijk voor allebei de groepen iets moet gebeuren. Ja. Je hoorde al, jullie hadden het ook al over die accijns die eraan zitten komen. Ja. De verhoging die eraan zit te komen. Ja. Er is een meerderheid om daar iets aan te doen. Het enige probleem daarbij is dat 1,2 miljard euro kost. En ik gisteren al van bronnen op financiën hoorde dat de dekking daarvoor absoluut nog niet rond is. We weten wel dat er begrotingsruimte is van ongeveer 2 miljard. Dat als je het een beetje op de bezuinigings- en begrotingslijsten van de ambtenaren bekijkt, tussen de oogharen door, zou je ergens 2 miljard nog kunnen vinden. Ja. Dus als je die accijns doet, 1,2, dan heb je, nou, grof geschetst, nog 800 miljoen. En dan ben ik erg benieuwd wat er aan het eind van de dag dan precies uitrolt. Goed, gaan we allemaal volgen. En later op de dag dus ook een aantal nieuwe fractievoorzitters of bestaande fractievoorzitters die voor het eerst meedoen aan de verkiezingen. En dat horen we allemaal uit jouw mond straks. Dankjewel, Lars vanuit Den Haag. Terug naar Klaas Dijkhoff. Ja, dit is dus het korte termijn plaatje. Geld uitdelen, begrotingsruimte die er nog een beetje is, allemaal vullen. Dat zien we natuurlijk vaker in aanloop naar de verkiezingen. Je gaat natuurlijk nooit burgers pijn doen in de aanloop naar een stembusstrijd. Vraag is of het ook verstandig is. Wat vindt u? Nou ja, ik denk dat dat ook een beetje misschien te maken heeft met de cultuurverandering die we hadden, waar ik zelf ook voorstander van was, ook in de coronatijd. Hè. Je laat elkaar niet zitten in een crisis en je helpt elkaar er doorheen. En toen zijn natuurlijk wel financiële besluiten genomen die vooral gericht waren op het voorkomen of verzachten van pijn. Maar dat kun je niet de hele tijd blijven doen. Dan schuif je het ook voor je uit. En ik snap ook minimumloon verhogen. Ja, dat heeft dan ook weer een impact op de inflatie. Dan wordt alles nog weer duurder. Dus je moet een keer die spiraal doorbreken. Je ziet al wel aankomen dat het niet heel lang meer kan zijn dat de volgend kabinet eigenlijk niet feestbegrotingen kan gaan presenteren. Nee. Dat er echt wel keuzes gemaakt moeten worden. Nee, sterker nog, die studiegroep met die hoge ambtenaren erin, waar jullie altijd aan de formatietafel mee te maken hebben gehad, waar alle rekensommen in staan, wat wel en wat niet kan, financieel gezien met het oog op de schatkist en de inhoud daarvan. Ja, daar wordt toch tamelijk alarmerend bericht. Namelijk, dames en heren, het feest is voorbij. U moet minder gaan uitgeven of hoger gaan belasten. Maar in elk geval, er moet ergens 17 miljard worden gevonden vanaf 2028. Ja, en dat is op de voorstellen die ze doen, daar kan ik wel verklappen, daar staan nooit leuke dingen op. Dus dat doet altijd pijn. En belasting verhogen is een reflex die weet dat die er is, maar die leidt ook vaak tot korte termijn tot wat verlichting. Maar op langere termijn heb je dan wel weer een probleem. Ja. En de afgelopen jaren, ook omdat er weinig heel veel vacatures zijn en weinig werkloosheid, is er ook af en toe een beetje het gevoel in Nederland, een beetje decadent misschien, van ja, het gaat zo fantastisch, we kunnen eigenlijk wel zonder bepaalde bedrijven of bepaalde activiteiten. En ik denk dat die houding, dat die uiteindelijk heel erg duur is. En dat je juist ziet dat allerlei landen om ons heen, Engeland, Duitsland, dus niet alleen ver weg, heel erg gericht aan het investeren zijn om nieuwe economieën op te bouwen. Ja. En nieuwe economische takken. En dat wij daar wat te passief in zijn, omdat we eigenlijk een voorsprong hebben. Maar die gaat dan wel remmen als je daarop gaat rekenen en achteroverleunt. Ja, nou ja, ik had Jeroen Dijsselbloem te gast in dit programma afgelopen maandag. De voorzitter van Eindhoven, de regio waar u dus speciaal gezant van was. En die trok daarover aan de bel. Die zei, ik lees daar eigenlijk heel weinig van terug in die verkiezingsprogramma's. En ik weet niet wat de inbreng van alle sprekers vandaag bij die algemene politieke beschouwing is. Maar het zou mij verbazen als daar iemand iets over gaat zeggen. U? Ja, het zou een welkome verrassing zijn. Maar het probleem is, in Den Haag zit je natuurlijk, pijn is altijd acuter dan kansen. Dat heb je zelf ook. Als je ergens pijn hebt, kun je bijna nergens anders aan denken. Maar dus als je kijkt naar de vertrouwenscijfers in de politiek, dan zou je toch van politici, zeker in aanloop naar de verkiezingen, wel een eerlijk verhaal mogen verwachten. Ik geef toe dat de term eerlijk verhaal niet bij uw partij vandaan komt, maar bij de Partij van de Arbeid, hoort uit de mond van Diederik Samsom. Ik vind dat iedereen het eerlijk verhaal moet stellen. Dus laten we dat niet aan één partij een hogere maatstaf opleggen. Nee, maar het was zijn slogan. Ja. Dus dat zou je dan toch ook van politici in aanloop naar de verkiezingen mogen verwachten. Zeker als er zoveel deelnemen aan het debat van vandaag. Dat ze nu oneerlijke verhalen vertellen, maar misschien vertellen ze niet het hele verhaal. Je hebt natuurlijk ook beperkte tijd. En de kiezers zijn nu vooral heel erg bezig met hun eigen zorgen, korte termijn zorgen. Mm. Je moet de tijd nemen straks om ook samen te kijken, oké, maar wat willen we op langere termijn? Hoe houden we het duurzaam? Maar niet door alles maar weg te doen en mee te stoppen. En dan zeggen, we stoten niks meer uit en verdienen ook niks meer. Dan worden we namelijk, dan kun je de minimumloon ook, de verhoging ook op je buik schrijven en allerlei andere wensen. Ja, de critici staan natuurlijk ook altijd langs de zijlijn. Zeker bij zo'n belangrijk debat, het belangrijkste debat van het jaar, en zeker ook in aanloop naar de verkiezingen. Zou u zeggen dat dit in ieder geval voor een aantal nieuwkomende lijsttrekkers eigenlijk het eerste verkiezingsdebat is? Ja, zeker. En ik ben ook benieuwd of zij wel hun eigen verhaal gaan vertellen. Kijk, je hebt natuurlijk heel lang, is Mark Rutte premier geweest, dus heel lang heb je ook als oppositiepoliticus het kunnen veroorloven door vooral te vertellen wat jij vindt dat er mis is. En dan zijn er kiezers die dat ook vinden. En dan ga je daarna staan en dan zeg je, kijk eens wat een prutser. En dan heb je al een band. Ja, nu is er een premier die heeft gezegd, ik ben straks weg. Ik wens u allemaal veel wijsheid, sterkte en kracht. En nu moet je dus als politicus in de oppositie of waar dan ook, kun je niet meer volstaan met kritiek leveren en zeggen, ik wil dat het anders moet. Dan zul je ook moeten zeggen hoe en wat dan. En de nieuwe mensen, ik zag Bontebal even in interruptie, ja, die heeft die oude gewoontes niet. Die hoeft dus ook niks af te leren. Nee. En andere oppositiepolitici, die zullen toch van spoor moeten veranderen. Dat de kiezer op een gegeven moment wel weet dat jij niet Rutte bent en dat je het er niet mee eens bent en dat je een analyse hebt over de afgelopen jaren. Ja. Maar die wil vooruitkijken met jou. En dan moet je er wel invulling aan geven. Nou ja, Bontebal zijn geweven in een interruptiedebatje met Geert Wilders. Daar zag je overigens wel een groot verschil in ervaring. Stel ik maar even feitelijk vast. Ik vond het wel slim van hem, van Bontebal, om, want hij zit natuurlijk ook wat verderop in de rij als spreker. Ja? En dan zou ik ook snel gewoon interrumperen. Ook al is die interruptie zelf niet wereldschokkend, dan ben je in ieder geval aan zichtbaar de beurt geweest. Dan is het ijs gebroken. Ja. Ook voor jezelf, dan